कुलशेखर आलवा उनका श्लोक है। कौस्तुभ मणि के अवतार हैं कुलशेखर जी, जो 12 आलवार हुए श्री रामानुज भगवान के बहुत पहले, माने ईसा पूर्व में ये एक आलवार हुए, ईसा पूर्व के हैं। रामानुज भगवान तो माने इतिहास के क्रम में कहीं 13वीं शताब्दी में हैं। सबसे पहले नंबार्क, फिर रामानुज, फिर मध्य और फिर चैतन्य, इतिहास क्रम में इस तरह से। नंबार्क करीब करीब 12वीं शताब्दी, रामानुज जो हैं वो 13वीं शताब्दी, और मध्य भी 13वीं शताब्दी में, और श्री चैतन्य ये सब हुए हैं कहीं 16वीं शताब्दी में बाद में। तो 12 आलवार हुए हैं, उन 12 आलवार में श्री कौस्तुभ मणि के अवतार हैं श्री कुलशेखर जी, और उनने बहुत मुकुंद मणिमाला करके उनका बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है, बहुत ही मधुर ग्रंथ प्रार्थना का, दास्य भक्ति का। उसमें कह रहे हैं कि इदम शरीरम शत संधि जर्जरम, इस शरीर में 100 जोड़ हैं, ऐसा टूटा फूटा शरीर है, जोड़ जोड़ को ही बना करके बनाया गया है, सब 100 जोड़ हैं इस शरीर में। पतति अवश्यम, ये एक दिन अवश्य गिरेगा। परिणाम अपेशलम, ये अपनी अंत में, परिणाम में अपेशल माने असुंदर ही होगा, बुढ़ापे में ही असुंदरता शुरू हो जाएगी और मरने के बाद में तो बिल्कुल ही असुंदर हो जाएगा। परिणाम पेशलम, अपेशलम, परिणाम में अपेशल है। किम औषधम पृच्छसी, अरे व्यक्ति क्यों तू औषधि को पूछ रहा है, इसको जीवित रखने के लिए क्यों औषधि को चाह रहा है। मूढ़ दुर्मति, निरामयम कृष्ण रसायनम पेबो, यदि निरामय होना चाहता है, आमय माने रोग, निरामय माने रोग रहित तो होना चाहता है, तो कृष्ण रसायन का पान कर जाए, जय जय हो। निरामयम कृष्ण रसायनम पेबो, कृष्ण रसायन ही पान करें, कृष्ण रसायन मिलती रहे, बस यही सबसे बड़ा लाभ है, और कोई दूसरा लाभ नहीं है। कृष्ण रसायन, हाँ कृष्ण रसायन मिलती रहे, संतों की कृपा मिलती रहे। हाँ साहब, दानवीरों के प्रसंग में गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, राधा रमण हरि गोविंद, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय, ओम जयत पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो, वंदे हम श्री गुरुर् श्री उत्पद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपम सागर जातम सह गण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललता श्री विशाखान्वितांश्च नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीम सरस्वतीम व्यासम ततो जयमुदीरयेत् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे, हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको, हे भट्टियुग्म सुमते रघुनाथ दासो, श्रीजीव मे कुरुत मंद मतेर्दयां द्राक्, बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल हो, चलो भैया बैठो बैठो। दानवीर दो प्रकार के थे, पूर्व प्रसंग में बताया था। एक है बहुप्रद, श्री भगवत सेवा में, संत सेवा में, गुरु सेवा में खूब प्रदान करने वाले, कोई कोई उदार होते हैं, खूब प्रदान करते हैं, तो बहुप्रद। दूसरे जो हैं वो दुर्बल, दुर्बल जो वस्तु है उसका भी त्याग कर देने वाले, वे भी कम दानवीर नहीं है। कोई चीज मिल रही है, दुर्लभ वस्तु मिल रही है, फिर भी हमें नहीं चाहिए साहब, ये ना करना भी कभी कभी आना चाहिए। हाँ, बहुत जरूरी है ना करना भी, आना चाहिए व्यक्ति को। तो उपस्थित दुर्लभ वस्तु जो है, उस दुर्लभ वस्तु को भी त्याग कर देने वाले, वे दूसरे प्रकार के, वे भी दानी हैं। तो उनको दी रही है, दी जा रही है कोई वस्तु, उसको नहीं ले रहे, वे भी दानी है। इनमें जो बहुप्रद हैं वे भी फिर दो प्रकार के हैं। एक तो आभ्युदयिक, माने कोई उत्सव इत्यादि आया है, जन्मदिन इत्यादि आया है, उस अवसर पर बहुत कुछ प्रदान कर रहे हैं। और दूसरे हैं सांप्रदायिक, माने जो अवसर नहीं है परंतु मन में ये विचार कर रहे हैं कि संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं ये अहमता ममता से युक्त हैं और मुझे प्राप्त करना है कृष्ण को। जब तक अहमता ममता रहेगी तब तक कृष्ण की प्राप्ति नहीं रहेगी, इसलिए संसार की वस्तुओं से ममता हटाने के लिए उनका दान कर रहे हैं। तो ये विरक्तजन है, जो ग्रह द्वार छोड़ करके सब आए वे विरक्तजन है। तो संप्रदानक माने जानबूझ करके जो अहमता ममतास्पद जितनी भी वस्तुएं हैं उनको बिना किसी अवसर के जो त्याग करते हुए विराजमान हैं वे संप्रदानक कहलाए। अब प्रीति दान की बात चल रही है। तद दानम प्रीत पूजा भ्याम भवेत इत्युदितम द्विधा। कभी प्रीति के रूप में, कभी पूजा के रूप में ये दान हो रहा है। अब प्रीति के रूप में दान का मतलब है कि श्री युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण की पूजा करते हुए प्रीति, कृष्ण की प्रीति प्राप्त करते हुए कृष्ण जब आए तब सब कुछ प्रदान कर दिया कि चार्चक्यम। श्री कृष्ण का पूजन करते समय उन्होंने पहले चंदन लगाया, चार्चक्यम माने चंदन चर्चित किया, फिर वैजयंती सुंदर माला पहनाई, वैजयंती माला, फिर पाटम रेशमी वस्त्र जो है उस रेशमी वस्त्र को धारण कराया, पाटम पुरठ माने केसरी रंग का, पुरठ माने स्वर्ण रंग का जो वस्त्र है पीतांबर, वो कृष्ण को समर्पित दिया। उद्वासुरम भासुरम भूषणानी, भासुर माने चमकते हुए, भासुर भा माने प्रभा, भासुर माने चमकते हुए भूषण प्रदान किए। श्रेणी माने के भाजन और गज रथ तुरक घोड़ों की पंक्ति की पंक्ति दी, जो माणिक्य भाजन, श्रेणी माने पंक्ति की पंक्ति दी जो कि मणि से ही युक्त थी। और कर्मुरान कर्मुरेन, और जो कर्मुर माने चित्र विचित्र मणियों से, रंग बिरंगी मणियों से कर्मुर माने चमक रही थी, ऐसी हाथी घोड़े इनकी माणिक्य से युक्त जो पंक्तियां हैं वो भी कृष्ण को भेंट की। दत्त्वा राज्यम कुटुंबम, अपना राज्य भी कृष्ण को समर्पित कर दिया, कुटुंब भी समर्पित कर दिया। स्वमपि भगवते दिस्सु अपि, और तो और क्या, वे अपने आप को भी कृष्ण को समर्पित करना चाह रहे थे। सोमप माने अपने आप को भी श्री कृष्ण को दिस्सुम देने की इच्छा वाले थे। अपि अन्यत उच्चई देयम कुत्रापि अदृष्ट्वा, जब उनके पास में कुछ बचा नहीं तो अपने आप को भी कृष्ण को देने के लिए वे तैयार हो गए। मख सदसी माने रायसुई यज्ञ में, रायसुई यज्ञ की शाला में वे अपने आप को देने के लिए तैयार हो गए। तदा व्याकुल पांडव भूत, वे पांडव माने युधिष्ठिर उस समय व्याकुल हो गए। दोबारा सुने, श्री कृष्ण को चार्चिक माने चंदन चर्चित करके, वैजयंती माला पहना करके, पटम उर पुरट श्रेष्ठ पट माने वस्त्र दिया, जो पुरट माने सोने के वर्ण का था, पीतांबर था, और उद्भासुरम भूषणानी चमचमाते हुए आभूषण दिए। श्रेणी माणिक्य भाजाम गजरथ तुर्गम, गजरथ और तुरों की श्रेणी माने पंक्तियां प्रदान की, जो माणिक्य भाजाम माणिक्य से युक्त थी, और कर्मुरान कर्मुरो जो चित्र विचित्र रत्नों और रंगों से कर्मुर माने रंगी थी, रंगी हुई थी, ऐसी विभिन्न रंग की जो रंग से चित्रित और आभूषणों से चित्रित उन्होंने घोड़ा रथ इनको प्रदान किया। दत्वा राज्यम कुटुंबम, अपना राज्य दे दिया, कुटुंब दे दिया। और जब स्वमपि भगवते दित्सुहु, अपने आप को भी भगवान को देने के लिए प्रस्तुत हो गए, क्योंकि अन्यत उच्चई देयम कुत्रापि अदृष्टा, अपने से बढ़कर के फिर और दे कोई दूसरी वस्तु कहीं भी नहीं है, ऐसा देख करके। तो अन्यत माने अन्य कोई वस्तु अपने से भिन्न कहीं भी दे नहीं है, ऐसा विचार करके स्वम अपि भगवते दिस्सु, अपने आप को भी भगवान को देना जब चाह रहे थे। उस समय मखसदसी रायसु यज्ञ की सभा में वे व्याकुल हो गए। ये प्रीतिदान दान करने के लिए वे व्याकुल थे, अपने आप को देना भी चाह रहे थे। ये प्रीतिदान हुआ, प्रीतिदान के बाद में पूजा दान। ये तो प्रेम के कारण, किसी को जैसे कोई मित्र आया, संबंधी आया, उसको कोई भेंट दी जाए। अब पूजा दान, पूजा दान तो तस्मै तत् विप्ररूपाय दीयते, श्री कृष्ण को जहाँ अब कृष्ण ब्राह्मण रूप बन करके आए हैं उस समय उनका पूजन करते हुए उनको दान करना, ये पूजा दान कहलाएगा, जैसे बल राजा कहीं दे रहे हैं। कि यजंत यज्ञ कृतभिर यमाद्रता भवंत आमनाय विधान कोविदा, सैष विष्णु बरदोस्त वापरो दास्याम्य मुस्मयी क्षतिम इप्सताम मुने। जब बल राजा ने श्री बामन भगवान से कहा कि पृथ्वी भोजन कन्या हाथी घोड़ा गांव जो चाहिए वो मुझसे मांग लो, तो बामन भगवान ने बल राजा से ये कहा कि हमको तीन पाम पृथ्वी तुम प्रदान करो। बलराज ने कहा इतना कम क्या क्यों मांग रहे हो, ज्यादा मांगो पान। तो कहा भगवान ने कि वित्तम यावत प्रयोजनम, जितना हमको जरूरत है उतना हमको धन चाहिए, उससे ज्यादा हमको नहीं चाहिए, हम अधिक चीज नहीं चाहते। तो बलराजा ने उस समय वचन दिया कि आप जो कहोगे कह रहे हो, वांछातप प्रतिगृहताम, अपनी इच्छा के अनुसार अब तुम ग्रहण करो। जैसे ये कहा कि मैं दूंगा, सोई पेट पकड़ते पकड़ते शुक्राचार्य जी आए, दाता दे और भंडारी का पेट दुखे, वो वाली बात। तो शुक्राचार्य जी आए और कह रहे एष बैरोचन ने साक्षात भगवान विष्णु अव्यय, बोले अरे बिरोचन के पुत्र ये साक्षात भगवान विष्णु हैं, अव्यय हैं, तू समझ रहा है इनको बोना कि इनके चरण में कितनी सी भूमि आएगी, परंतु ये अव्यय हैं, दो चरण में ही तेरे सारे राज्य को नाप लेंगे, फिर तीसरा कहां से देगा, इसलिए इनको मना कर दे। तो ये विष्णु हैं, ये सुनते ही राजा तो अत्यंत हर्षित हो गए, बल राजा, और कह रहे महाराज ये तो और भी अच्छी बात हुई, एक तो देवी और दूसरी सिंह चढ़ी, और भी महिमाशालिनी है उसकी तो महिमा। तो यजंत यज्ञम कृतवेर, उस समय शुक्राचार्य जी को उत्तर दे रहे हैं कि यदि ये विष्णु हैं तब तो मैं इनको दे दूंगा ही, यदि विष्णु नहीं भी होते तब भी ब्राह्मण से हाँ कह करके मुझ पर नाय नहीं बनती, परंतु ये तो विष्णु हैं और ये तो और भी ज़्यादा पूजनीय हैं, इसलिए इनको तो मैं अवश्य ही पृथ्वी प्रदान करूँगा, क्योंकि भवंत आमनाय विधान कोविदा, भवंत हमारे आप लोग, शुक्राचार्य जी से कह रहे हैं कि ही शुक्राचार्य जी आप लोग जो कि आमनाय विधान कोविदा, आमनाय माने वेद, उस माने जिसमें ज्ञान का संग्रह हो उसका नाम है आमनाय। समामनायो समामनाता है, जो निरुक्त शास्त्र है वो श्रुई समामनाय शब्द से होता है कि आमनाय माने वेद का ज्ञान पहले संकलित किया जा चुका है, अब हम वेद के कुछ शब्दों की व्याख्या करेंगे। तो निरुक्त जो है वो आमनाय जो है निघंटु, उस निघंटु की व्याख्या है। वेद को कहते हैं आमनाय, और वेद के शब्दकोश का नाम है निघंटु, और निघंटु की जिसमें व्याख्या की गई उसका नाम है निरुक्त। तो समामना है निघंटु निरुक्त, ये तीन शब्द एक साथ जुड़े हुए हैं, नथी किए हुए एक दूसरे से। तो समामना है वो समामनाता, समामना माने ज्ञान, और जो ज्ञान चिरंतन रूप में भगवान से सीधा आया है, जो जिसका आविर्भाव तिरुभाव है, जो रचा नहीं गया है, ऐसा जो ज्ञान है आमनाय, उसको आमनाय कहेंगे। माने आमनाय माने ज्ञान, और वेद माने विद धातु, वेद जो है वो अपने आप में ज्ञानी है, विद धातु में घाय प्रत्यय लगकर के वेद शब्द बना है, तो विद माने जानना, जानने का जो भाव है उसको कहेंगे वेद, माने ज्ञान को कहेंगे वेद। वो वेद कहीं आमनाय माने प्रकट होकर के हमारे सामने वेद, वेद का ज्ञान उपस्थित है, उसके शब्दों का नाम निघंटु है। निघंटु किसे क्यों कहते हैं, वो निगंतवः गंतारः भवन्ति, निरुक्त शास्त्र कह रहा है, यास्क मुनि कह रहे हैं, क्योंकि ये ज्ञान तक शब्द ले जाने वाले हैं, ऐसे शब्दों को निघंटु कहेंगे। निघंटु माने एक शब्दों का समूह। तो समामना माने वेद का जो ज्ञान है, उस वेद के ज्ञान को जहाँ कुछ शब्दों के समूह के द्वारा कहीं उसी ज्ञान को शब्दों के समूह में भी कहीं प्रस्तुत किया गया, ज्ञान के एक अंश को, उसको निघंटु कहेंगे। उस निघंटु की निरुक्त रूप में व्याख्या की गई। निरुक्त का तात्पर्य है कि जो धातु है उसके आधार पर किसी शब्द के मूल अर्थ को निकालना। तो निरुक्त शब्द को के विषय में कहा गया कि वह व्याकरण का व्याकरण है, ग्रामर ऑफ ग्रामर, माने व्याकरण में तो केवल शब्द उनके प्रयोग का निरूपण किया जाता है, अर्थ को नहीं बताया जाता है, प्रत्यय लगने पर उस शब्द का क्या अर्थ होगा यह निरूपण किया जाता है, उसके अर्थ की खोज नहीं की जाती है, परंतु यहां अर्थ की खोज कि यह शब्द ऐसा क्यों कहलाया, इसलिए उसको यह जो खोज है इस खोज को हम निरुक्त कहेंगे। जैसे ब्रह्मा क्यों है, बोले ब्रह्मा, ब्रह्म माने सर्व, अर्थात सर्वविद भवती, इसलिए उसका नाम ब्रह्मा है, वह यज्ञ के सारी वस्तुओं को जानता है, इसलिए उसको हम ब्रह्मा कहेंगे। तो जहाँ शब्द की एटोनॉमी उसको कहीं पहचाना जाए, शब्द के मूल प्रकरण को जहाँ पहचाना जाए, उसका नाम निरुक्त है। तो ये निरुक्त शास्त्र, तो यहाँ पर आमनाय विधान को विदा, आमनाय माने वेद, उसके विधान में आप सभी के जो लोग हैं वे यम आद्रता, श्री विष्णु की ही आदर पूर्वक आपका पहले आदर किया जाता है और फिर आप यम यज्ञम यजंती, जिन भगवान के लिए यज्ञ करते हो। तो आप सभी के महापुरुष ब्राह्मण जो यज्ञ विधान में कोविद हैं वे यजमान के द्वारा आपकी पहले पूजा की जाती है और आप यज्ञ भगवान की ही यज्ञ में जिन विष्णु की आप पूजा करते हो, सहेश विष्णु, यदि वे भगवान विष्णु ही मेरे पास में ब्राह्मण का वेश धारण करके आ गए हैं तो इससे बढ़कर के और कौन सी बात होगी। तो सहेश विष्णु वरदः, तो आप भी तो जितना यज्ञ कराते हैं वो विष्णु प्रीति के लिए ही कराते हैं, वे विष्णु यदि मेरे पास में आ गए हैं, मानो विष्णु नहीं भी होते, कोई सामान्य ब्राह्मण भी होता, परो वाह दूसरा भी ब्राह्मण होता, तब भी मैं उसे अवश्य ही दान करता। जब मैंने विष्णु को दिया है तो विष्णु को तो दान करूंगा ही, मानो विष्णु नहीं भी थे तब भी मैं दान करूंगा, क्योंकि मैं ब्राह्मण से हां कह चुका हूं। कहीं ऐसा लिख रहा है कि एक ब्राह्मण से हां कह के नहीं कर दे। उस समय श्री शुक्राचार्य जी अपनी एक आंख से सारी शास्त्र देख गए और उस समय कहीं भी ये लिखा नहीं मिला कि ब्राह्मण से हां कहकर के मना कर दे, परंतु उनको बहुर ऋच नाम करके एक ऋषि जो हैं उनकी एक सूक्त मिल गया, बहुर ऋच ऋषि उनका सूक्त मिल गया और उस सूक्त में ये लिखा हुआ था कि ये देह है जड़ बीज, देह है बीज और इस देह से जो धर्म है दान पुण्य इत्यादि वह नहीं, अंदरत जो है झूठ माने माया वह है बीज, इससे देह रूपी एक वृक्ष पैदा हुआ, इस देह रूपी वृक्ष से धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चार फल इस देह रूपी वृक्ष से प्राप्त किए जाएंगे। यदि बीज को सुरक्षित रखा गया और बीज से उत्पन्न होने वाला वृक्ष को सुरक्षित रखा गया तो आगे वृक्ष में फल लगेंगे, और यदि बीज पहले ही नष्ट हो गया तो फिर धर्म अर्थ काम मोक्ष इनकी प्राप्ति कैसे होगी। इसलिए अंधत्व रूप झूठ रूप या माया रूपी अज्ञान रूपी जो वृक्ष है बीज है, उस अज्ञान रूपी बीज से देह रूपी जो वृक्ष प्राप्त हुआ, इस बीज की और देह की इन दोनों की रक्षा कर, और साधन की रक्षा करने पर साध्य की प्राप्ति होगी ये विचार करते हुए जीव देह की रक्षा करने के लिए तू झूठ बोल सकता है। उन्होंने एक मोरी निकाली, क्योंकि वृक्ष की रक्षा करनी है तो वृक्ष की रक्षा करने के लिए कहीं बीज की रक्षा होनी चाहिए, बीज जीवित रहना चाहिए। बीज यदि जीवित है भले परिवर्तित हो गया जड़ के रूप में, बीज परिवर्तित हो गया परंतु बीज जीवित है तो आगे देह रूपी वृक्ष रहेगा, और देह रूपी वृक्ष रहेगा तो उसमें धर्म अर्थ काम रूपी फल भी प्राप्त होंगे, और यदि बीज ही नष्ट हो गया तो फिर देह तो नष्ट होगा ही, वृक्ष तो नष्ट हो जाएगा। कोई जड़ जड़ में ही तेजाब डाल दे तो फिर वृक्ष जो है वो तो नष्ट हो ही जाएगा, वो तो कहीं स्थित रहेगा नहीं। इसलिए असत्य बोल करके यदि तू देह रूपी वृक्ष की रक्षा कर लेता है तो आगे तुझे धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त करने का सुअवसर प्राप्त हो जाएगा। इसलिए शास्त्र ने एक ढलाई दी है कि इतनी जगह झूठ बोल दे, 6 जगह, तो वो झूठ निंदित नहीं होगी। निंदित का मतलब है तो बुरी चीज और उसका पाप का फल भी मिलेगा, परंतु संसार में उसकी निंदा नहीं होगी। कहां कहां? बोले स्त्री शुद्ध नर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानतम स्या जुगुप्सतम। स्त्रीशु, स्त्रियों के बीच में, अब ये स्त्रियां बड़ी सेतु का काम करती हैं, दो परिवारों के बीच में ये बिल्कुल पुल का काम करती हैं। अब यदि अपने पीहर में अपनी ससुराल की बुराई हो रही हो और उस समय थोड़ी सी झूठ बोल दे कि जेठानी जी आप तो जबरदस्ती भोरा मान रही थी, मेरी भाभी कोई आपसे थोड़ी कह रही थी, वे तो ऐसे कह रही थी, वो तो वो धोवन आई थी, कोई बाहर वाली आई थी, उसको डांट रही थी, उसको आपने अपने ऊपर ले लिया, तो थोड़ा सा घटना जो है उसको मैनिपुलेट कर दे और दो परिवारों में आपस में झगड़ा होने वाला है उसको ये बचा ले तो वहां पर झूठ बोलना अच्छा है। नर्म माने परिहास में, हंसी में झूठ बोल दे तो वो भी कहीं अच्छा। अब 4 गप्पी बैठे हैं, बोले अजी साहब सुबह ही सुबह छान घोट करके चले आ रहे थे, एक हलवाई की दुकान पर 500 बिल्ली देखी। बोले क्यों झूठ बोल रहे हो, 500 बिल्ली एक जगह कैसे बैठेंगे? बोले बिल्कुल चुपचाप बैठी थी साहब। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता है, दो बिल्ली आपस में एक दूसरे से कुछ तो चंचलता करेंगे। बोले 500 नहीं होंगी तो तुम्हारी सौगंध 200 तो जरूर होंगी। बोले हमारी सौगंध मत खाओ जी। बोले अपनी सौगंध खा के कह रहा हूं कि 5 बिल्ली तो होंगी। बोले कहां 500, कहां 5 पे आ गए, तुम तो बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, सच सच बताओ। बोले 2 बिल्ली होंगी, अब तो मान जाओगे? बोले 2 भी नहीं मानेंगे। बोले तो फिर क्या मानोगे, सही सही बात बताओ। बोले हम तो छान घोट के चले जा रहे थे, एक काला कंबल पड़ा हुआ था, हमें तरंग में ये लगा बिल्ली बिल्ली बैठी है। तो ये ऐसी जो गप है वो गप कहीं निंदनीय नहीं होती है, क्योंकि उसका उद्देश्य अच्छा है। माने साधन भी सत्य होना चाहिए और उसका प्रयोजन भी सत्य होना चाहिए, ये दोनों हैं। तो कभी सत प्रयोजन के लिए असत साधन वह भी निंदनीय नहीं होता, होना चाहिए सत प्रयोजन के लिए सत साधन, पर सत साधन नहीं हो असत साधन भी हो, प्रयोजन सत है, किसी को नुकसान पहुंचाने का प्रयोजन नहीं है तो वह निंदनीय नहीं होता है। तो स्त्री सुनर विवाह में थोड़ा सा कहने से यदि दो घरों में संबंध जुड़ जाए अपने कहने से तो थोड़ा बहुत कह दे, अजी लड़की सुनी है सांवरी ज्यादा है। बोले अरे गोरे काले दो ही रंग हैं, लड़की बड़ी गुणी है, थोड़ा सा रंग थोड़ा पक्का है, काली वाली नहीं है। तो थोड़ा सा मैनिपुलेशन करने से कहीं संबंध जुड़ जाए तो अच्छी बात है। स्त्री सुंदर विवाहित वृत्त्यर्थे, अपनी आजीविका जा रही हो उस समय कभी कभी मेडिकल देना पड़ता है झूठा वृत्त्यर्थे प्राण संकटे, प्राणों का संकट हो, गो ब्राह्मण की हिंसा हो रही हो उस समय, गाय गई है पूर्व की ओर बता दे पश्चिम की ओर कसाई को, गाय की रक्षा हो जाएगी। तो गो ब्राह्मणार्थे हिंसायम, ये तो उद्देश्य यदि श्रेष्ठ है तो उद्देश्य श्रेष्ठ होने पर जो झूठ है वो निंदित नहीं होती है। इसलिए बीज बना रहे जिस असत्य के कारण, जिस माया के कारण विनाशील या जगत की प्राप्ति हुई, उस असत्य माने कर्म रूपी जो बीज है, उस कर्म रूपी बीज से जो देह रूपी वृक्ष बना है, इस देह रूपी वृक्ष और बीज की रक्षा करने के लिए, असत्य की रक्षा करने के लिए, सत्य को प्राप्त करने के लिए असत्य की रक्षा करने के लिए असत्य बोल दी जाए तो नानदतम से आज जुगुप्सतम, झूठ जो है वो जुगुप्सित नहीं होगी। शुक्राचार्य ने बात वही कही, वेदांत का सिद्धांत भी है कि यत सत्यम अंधते नेह मरते नापनोते माम मृतम, के असत्य शरीर के द्वारा सत्य को प्राप्त करने का प्रयास करें, इसलिए असत्य शरीर जो है उसकी भी रक्षा कर लेनी चाहिए यथासाध्य। तो ये शुक्राचार्य जी का मतलब था। शुक्राचार्य जी झूठ बोलने की बात नहीं कर रहे हैं तत्वतः, वे कहीं अंत में जाकर के सिद्धांत में कि हमको विनाशील शरीर मिला है, इस विनाशील शरीर से अविनाशी पदार्थ को प्राप्त करना ये हमारे जीवन का लक्ष्य है, ये उनका तात्पर्य था। परंतु बल राजा ने यहाँ पर कह दिया बिल्कुल कि ययंत यज्ञ कृतभिर यम, जिन यज्ञ को, जिन यज्ञ माने श्री विष्णु को यज्ञ करके आप सरी के आमनाय विधान को मिला, जो समामनाय उनके विधान में ज्ञान जो है, वो ज्ञान जो आ रहा है उस जिसका केवल आविर्भाव मात्र हुआ है, ज्ञान नित्य है, वेद नित्य हैं, उनका आविर्भाव तिरुभाव है, ऐसे वेद के विधान में कोविद आप लोग जिन श्री विष्णु का यज्ञ के द्वारा यजन करते हो, वे विष्णु यदि साक्षात आए हैं तो ये तो और भी सुंदर बात है, मानो विष्णु नहीं भी होते इनकी जगह, कि वह परह कोई अलग ही दूसरा व्यक्ति ही होता तब भी ददामि अमुष्मयि, मैं इनको अवश्य ही प्रदान करूंगा। क्षतिमीप्सुतामुने, यदि पृथ्वी को चाहने वालों में मुझसे पृथ्वी दान मांगने के लिए यदि कोई आए हैं तो मैं इनको अवश्य ही प्रदान करूंगा, ऐसा जिस समय कहा। तो ये बलराजा का यहां पर पूजा दान दिख रहा है कि कोई ब्राह्मण आया है और उसकी पूजा करते हुए ये दान करते हुए विराजमान हो रहे हैं, ये पूजा दान हुआ। तो प्रीति दान और पूजा दान ये दो यहां पर प्रस्तुत हुए, प्रीति दान और पूजा दान। अब दशरूपक में भी कहा गया है कि लक्ष्मी पयोधरोत्संगे कुंकुमार रणतो हरे हे बल नैव सये नासे भिक्षा पात्री कृतक करह। कि अरे भैया पूजा दान की क्या बात बताएं, ये लक्ष्मी पयोधरोत्संगे श्री वामन भगवान कोई मामूली है क्या, हमें तो कहने में भी लज्जा आती है कि लक्ष्मी जो जिनके गोद में विराजमान है, माने लक्ष्मी को अपने हृदय में चिन्ह के रूप में जिन्होंने धारण कर रखा है, माँ लक्ष्मी को जिन वामन भगवान ने, तो लक्ष्मी के पयोधर जिनके उत्संग माने वक्षस्थल पर धारण किए हुए वे विराजमान हैं, और कुंकुमार रुणितो हरे, और उन लक्ष्मी के श्री अंग पर लगे हुए कुंकुम से जिनके हाथ लाल हो रहे हैं, ऐसा व्यक्ति मांगने जाए बड़ी दुख की बात है, बड़ी शर्म की बात है कि लक्ष्मी जिसके वक्षस्थल पर है, लक्ष्मी के कुंकुम से जिसके हाथ लाल हो रहे हैं, और वो व्यक्ति तत्संग उत्संग कुंकुम आरणित हरे है, उनके उत्संग माने वो वक्षस्थल पर लक्ष्मी को धारण करने के कारण जिन हरि के हाथ लाल हो रहे हैं, अरुणितो करह, जिनका हाथ लाल हो रहा है, ऐसे हाथ को फैला करके मानते हैं, बिल्कुल लाज तो है ही नहीं। बल नहीं ये नास्य, आज बल राजा के पास में ये अस्य भक्षी भिक्षा पात्री कृतक करह, उस बल राजा की जय हो जिसने ऐसे लक्ष्मीपति को भी भिक्षा पात्री करह हाथ को फैलवा दिया और हाथ में भिक्षा प्रदान की जा रही है। लक्ष्मी के वक्षस्थल पर लगे हुए कुमकुम से जिनके हाथ लाल हो रहे हैं, लक्ष्मी को जो वक्षस्थल पर धारण किए हुए हैं, ऐसे महालक्ष्मीपति को भी जिस बलराजा ने अपने सामने हाथ फैलवा दिया और दान लेने के लिए उन्होंने हाथ फैला दिया, ऐसे भिक्षा पात्री करता है, भिक्षा पात्र जो उन्होंने करा दिया श्री हाथ को, ऐसे बल राजा को धन्य है, ये बल राजा ही हैं जिन्होंने लक्ष्मीपति को भी भिखारी बना दिया। बल राजा की जय हो, ये कहने का तात्पर्य है, ऐसे बल राजा की जय हो। तो बल नहीं वसा ये नास्य भक्ष भिक्षा पात्री कृतक करा, वो बल राजा है जिसने भगवान के हाथ को भी भिक्षा का पात्र बना दिया। यहां पर ये पूजा का दान, पूजा दान की बात कर रहे हैं। अब आगे कह रहे हैं अथोपस्थित दुरापत्ति आगे, ये हो गया अभ्युदयिक अवसर पर पूजा करने वाला। अब उपस्थित दुरापत्ति आगे, दूसरे उपस्थित वस्तु, सामने वस्तु दी जा रही है उसका भी त्याग करने वाला, वो भी कोई कम दानी नहीं है, है। ऐसा विरक्त व्यक्ति। दशरूपक एक नाट्य शास्त्र का ग्रंथ है, जैसे भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है, बाद में दशरूपक नाम करके एक ग्रंथ लिखा गया और वो उसमें 10 प्रकार के रूपकों का वर्णन है। नाटक प्रकरण जैसे भाणिका, ये रूपक के 10 जो भेद हैं उनका उसमें वर्णन है, 10 प्रकार के। तो कुछ उसमें एकांकी नाटक हैं, कुछ उसमें बड़े नाटक हैं, कुछ प्रकरण माने बहुत बड़े नाटक हैं, कुछ छोटे नाटक होते हैं, कुछ प्रहसन होते हैं। तो ऐसे 10 प्रकार के रूपकों का जिसमें वर्णन है। हम सामान्यतः नाटक समझते हैं, परंतु नाटक रूपक का एक भाग है, मुख्य नाम है रूपक। तो जिसमें किसी नट के ऊपर मूल पात्र का आरोप कर दिया जाए, इसलिए रूपक कहलाता है। रूपा रूपात्र रूपकम, रूप का जहां आरोप हो उसका नाम रूपक है। तो किसी नट नटी में मूल पात्र का आरोप किया जाए, इसलिए उसको रूपक कहते हैं। तो रूपक बड़ी चीज है, वे रूपक 10 प्रकार के हैं, उनमें एक भेद नाटक है। तो ये कहीं भ्रम है, परंतु नाटक प्रधान है, इसलिए नाटक नाटक का सब जगह नाम आता है, रूपक का कोई नाम लेता ही नहीं। नाटक का नाम सब जगह सामान्यतः नाटक का नाम लिया जाता है। तो दशरूपकम ये उनके ग्रंथ का नाम है। धनिक और धनंजय ये दो विद्वान हुए, उनने दशरूपक नाटक लिखा और उसमें शांत को भी रस कहा, शांत को भी रस के रूप में स्थापित किया इन्होंने। अन्य लोगों ने नहीं माना, इन्होंने शांतों पर नवमो रसा कहकर के उसको कहीं स्थापित किया। भरत मुनि ने शांत रस को नाटक में नहीं माना था, इन्होंने माना। अच्छा, तो उपस्थित दुरापार्थ त्यागी, उपस्थित दुरापार्थ त्यागी त्यागी असौ येन नेश्यत नेश्यते हरणा दीयमानोपी साष्ट्यादि तुष्यता भरह। उपस्थित दुराप वस्तु का त्याग करने वाला जो व्यक्ति है वह न इष्यते, वह साष्ट आदि 4 प्रकार की मुक्तियों को भी ग्रहण नहीं करता है, 5 प्रकार की मुक्तियों को भी वह ग्रहण नहीं करता है। तो ये न इष्यति, दुराप वस्तु को भी जो नहीं चाहता है, हरणा दिए मानोपी हरि देना चाहते हैं, साष्ट आदि प्रसन्न होकर के हरि वरदान देना चाहते हैं, परंतु जो दुराप उपस्थित इन 5 प्रकार की मुक्तियों को भी येन न इष्यते, जो नहीं चाहता है, ऐसा व्यक्ति दुरापत त्यागी कहलाएगा। तो तुष्यता हरिणा प्रसन्न हुए हरि के द्वारा वरह वर के रूप में दिए मानोपी साष्ट्यादि, देने वाली जो साष्ट इत्यादि 4 प्रकार की 5 प्रकार की मुक्ति हैं, एकत्व को भी जोड़ना है तो 5 प्रकार की जो मुक्ति हैं वे मुक्तियां उपस्थित होने पर भी और दुर्लभ होने पर भी उनका जो त्याग करने वाला है और वह येन न इष्यते, इन मुक्तियों को भी जो नहीं चाहता है वह परम धन्य है, ये बाकी की पूर्ति होगी, वह परम धन्य होकर के विराजमान। पूर्व तोत्र विपर्यस्त कारकत्वम द्वयोर्भवेत अस्मिन उद्दीपना कृष्ण कपाल लाप स्मितादयः। पूर्व तोत्र विपर्यस्त तत्कारकत्वम द्वयोर्भवेत, इन दानवीरों में पहले जो जितने भी दानवीरों का वर्णन किया गया उन दानवीरों की अपेक्षा ये जो उपस्थित दुराप त्यागी है ये उल्टा है, माने वहां पर तो ज्यादा दिया जा रहा है और ये है कि ज्यादा प्राप्त होने पर भी उसको नहीं लिया जा रहा है। तो इसलिए विपर्यस्त स्थिति कहीं प्राप्त हो रही है। तो पूर्व की अपेक्षा माने बहु दाता जो दाता है उसकी अपेक्षा ये जो दाता है उपस्थित दुराप त्यागी ये उससे उल्टे ही उल्टा आचरण करने वाला है। तो दुराप वस्तु को जो दे उसको हम कहेंगे बहुप्रद, परंतु जो दुराप को न ले उसको हम कहेंगे उपस्थित दुराप त्यागी। इसमें भी उत्साह है कि भगवत भक्ति के लिए उत्साह है और मैं किसी वस्तु को नहीं लूंगा। तो विपर्यस्त कारकत्वम द्वयोर्भवेत, यहां पर दाता और गृहीता ये दोनों विपर्यस्त हो जाएं, माने दाता बन जाए गृहीता, गृहीता बन जाए दाता, ऐसा है कि तुम दे रहे हो तुम ही रखो अपने पास, तो जो दाता है वही गृहीता बन गया, ये हो रहा है। तो विपर्यस्त द्वयोर्भवेत, दाता गृहीता का विपर्यस्तता जहां पर उल्टापन जहां पर हो जाता है। अस्मिन उद्दीपना कृष्ण कृपा आलाप स्मिता देहा, अब जो वीर भक्ति रस है इसमें श्री कृष्ण के कृपा आलाप मुस्कान ये सब इसमें उद्दीपन बन करके विराजमान हो जाएंगे। ऐसे व्यक्ति को देख करके जो कृष्ण में जब कृपा आएगा, कृष्ण में उससे बात करने की इच्छा आएगी, कृष्ण में जब स्मित मुस्कान आएगी, तो ऐसी जो स्थिति है वो आने पर कृष्ण की ये सारी चेष्टाएं उद्दीपन बन जाएंगी। तो कृष्ण आलम्बन नहीं रहे, कृष्ण बल्कि उद्दीपन बन गए, कृष्ण की चेष्टाएं उद्दीपन बन जाएंगी। जैसे शरभंग ऋषि का कल दृष्टांत जैसे कह रहे थे कि उसको देख करके रामचंद्र जी के मुख पर अत्यंत मुस्कान इत्यादि प्रकट हो गई। अनुभावास्तर्ष वर्ण दृढ़मादय तत् संचारिता भूम नहा धृते एव समीक्षते। अब अनुभाव क्या है, माने दानवीर का अनुभाव है श्री कृष्ण के द्वारा दाता के उत्कर्ष का वर्णन, तद उत्कर्ष वर्णन दृढ़मादय अपने इच्छा उस पर दृढ़ रहना और ज्यादा लोभ नहीं करना, जितना आवश्यक है उससे ज्यादा लोभ नहीं करना, ये अत संचारिता भूमना धृते एव समीक्षते, ये धृति जो है बुद्धि, उस बुद्धि ही यहां पर संचारी भाव होकर के विराजमान है। तो अनुभाव जो है वो उत्कर्ष वर्णन और दृढ़मा आदि ये अनुभाव हो गए, माने चार अनुभाव हो गए विशेष रूप से, दात स्तुति स्वयं तुष्टि समय देख करके बोलना और निर्लोभता, नहीं आपका जो सचिव है उसकी बड़ाई, और वामन भगवान ने इन्हीं चार वचनों का प्रयोग किया। सबसे पहले दाता की स्तुति, बलराजा की, वामन भगवान आए और सबसे पहले बलराजा की स्तुति की कि बचस्तवी तन देव सुंदरतम कुलोचितम धर्मयुतम यशस्करम, कि तेरे वचन कुल के उचित हैं, धर्म से युक्त हैं, यश को बढ़ाने वाले हैं। फिर मन में विचार किया कि बलराया की तो स्तुति कर दी, परंतु इस यज्ञ में चल रही है शुक्राचार्य जी की और प्रहलाद जी की, बड़ों से पूछ करके सब काम किए जा रहे हैं, तो उनकी बड़ाई जरूर कर दो, कहीं वे भांजी नहीं मार दें। तो श्री बामन भगवान ने शुक्राचार्य जी की और बलराय की दोनों की स्तुति कर दी कि यश प्रमाणम भृगवः सांपराय, परमार्थ साधन में जहाँ भृगवः भृगोत्र श्री शुक्राचार्य जी प्रमाण होकर के विराजमान, भृगु रूप श्री शुक्राचार्य जी स्वयं प्रमाण होकर के विराजमान हैं, और कुल वृद्ध प्रशांत प्रहलाद कुल के वृद्ध प्रशांत हैं, तो वहां तुम ऐसे वचन क्यों नहीं कहोगे, तो उनकी भी बड़ाई कर दी कि कहीं भाजी नहीं मार दे। तो दो चीज हो गई, दाता की बड़ाई नहीं करोगे तो वो जेब में हाथ ही नहीं डालेगा, अंटी ढीली नहीं करेगा, तो किसी की जेब में से पैसा निकलवाना कोई मामूली बात है क्या? जब तक बड़ाई नहीं करोगे तब तक निकालेगा कैसे? तो दाता की स्तुति करो, फिर जिसकी चलती हो उसकी भी बड़ाई करो, फिर समय देख करके मांगो। समय देख कर मांगने का तात्पर्य है कि देश काल पात्र इनका विचार करके फिर मांगो तो मिलेगा, और हर समय हाथ फैलाएंगे तो मुनिम जी इनको रोको ना, और मुनिम जी कहे हटो हटो यहां से, चलो बाद में आना, बाद में आना, अभी हटो, तो फिर मांगने का मौका ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए समय देख करके मांगे। और चौथी बात, जो संतोष है उतना संतोष अपने पास में भी रखे, और दे, ये असंतोष नहीं रखे। तो ये अनुभावस्तुत्कर्ष वर्णन आदि, जो दाता है उसके उत्कर्ष का वर्णन, और दृढ़मादेय अपनी बात के ऊपर दृढ़ता, ये धारण करके हुए विराजमान हो। अत्र संचारिता भूमना धृते एव समीक्षते, मुख्य रूप से धृति माने धैर्य धारण करना, ये दान रस का, ये दानवीर का ये मुख्य फल होकर के विराजमान है। त्यागोत्साह रतई धीरई स्थायी भाव इहोच्यते, कहीं त्याग और कहीं उत्साह, इनसे अपनी रति को दृढ़ करना। जो व्यक्ति उपस्थित दुरापत त्यागी है वो तो त्याग करेगा, और जो बहुदेय है वह अधिक दान करेगा। तो त्याग उत्साह इनको धारण करके व्यक्ति विराजमान हो, उसको स्थायी भाव कहते हैं। त्याग इच्छा तादृशी प्रौढ़ा त्याग उत्साह उदीर्यते, जो त्याग की इच्छा है उसको ही त्यागोत्साह नामक स्थायी भाव भी कह दिया गया। त्याग के प्रति भी उत्साही भाव उसी को कह दिया गया, त्यागोत्साह इतिर्यते उदीर्यते। दोबारा सुन लें, त्याग उत्साह रति, दो तरह की रति होती है। दान रति स्थायी भाव का वर्णन कर रहे हैं, दान स्थायी भाव रति उत्साह रति दो प्रकार की, एक तो त्याग की रति त्याग रति, और दूसरी उत्साह रति। तो दाता में तो उत्साह रति और गृहीता में त्याग रति, ये दोनों स्थायी भाव हैं। और त्याग इच्छा रति तो है उस व्यक्ति के हृदय में, कोई महात्मा किसी राजा के पास में पहुंचा और राजा कह रहा है कि आपको मैं रत्नों का थाल दे रहा हूं, और वे थाल नहीं ले रहे हैं। श्री वल्लभाचार्य जी जिस समय दिग्विजय करने के लिए आप मैसूर में पहुंचे, वहां श्री कृष्ण राय देव उन्होंने उनका कनक अभिषेक किया, पंडितों का पूजन किया, कनक अभिषेक दिया, और कनक अभिषेक करके उन्होंने थाल में भर करके 60 स्वर्ण मुद्राएं उस समय जब समर्पित की, तो उन्होंने उन 60 स्वर्ण मुद्राओं में से केवल एक स्वर्ण मुद्रा या दो स्वर्ण मुद्राएं अपने पास में रखी, और बाद बाकी की उन्होंने सब ब्राह्मणों को बंटवा दी उसी समय। और उन स्वर्ण मुद्राओं का भी उन्होंने कहीं भगवत श्रृंगार के लिए उनका उपयोग किया, विनियोग किया बाद में। तो ये कहीं त्याग का, त्याग के लिए उत्साह, त्याग का उत्साह और देने का भी उत्साह, दाता में देने का उत्साह और गृहीता में त्याग करने का उत्साह, त्याग के प्रति उत्साह। परंतु दोनों के दोनों भाव कहाँ हैं, टिके हुए किस पर हैं? वो है श्री कृष्ण से दास्य रति, बल्लभाचार्य जी की कृष्ण के प्रति दास्य रति विराजमान है, और जो दाता दे रहा है वो भी विष्णु प्रीति के लिए, दास्य प्रीति के लिए ही वह दान दे रहा है। तो जगत का त्याग किया जा रहा है, वो त्याग भी कृष्ण सेवा के लिए, और जो दान दिया जा रहा है वह भी कृष्ण सेवा के लिए, वैष्णव सेवा के लिए। तो ये रति हो गया, रति माने मूल, शांतदास सख्य वासल में से कोई एक मूल आधार है और उसमें उत्साह नामक रति का बघार और लग गया है, बस ये बात है। मुख्य वस्तु है दान, तो ये गौणी रति जो है वो उत्साह रति उसमें आ गई है। तो त्याग इच्छा यादृशी प्रौढ़, त्याग की इच्छा जितनी ज्यादा प्रौढ़ होगी, त्यागोत्साह उदीरते, उसी को त्याग का उत्साह भी कहा गया है। जैसे हर भक्ति सुधोधन, हाँ पहले वाले श्लोक में, हाँ भैया, हाँ माने कृष्ण की चेष्टाएं जो हैं वे कहीं उद्दीपन हो जाएंगे। अच्छा, कृष्ण कभी स्वयं यदि वामन भगवान के बन करके गए हैं, नहीं तो कृष्ण की जो चेष्टाएं हैं स्तुति, ये उद्दीपन बन गई, और कृष्ण जहाँ दान कर रहे हैं वहां पर उनकी चेष्टाएं अनुभव बन गई। कृष्ण यदि आश्रय हैं तो अनुभव बन जाएंगे, और कृष्ण यदि विषय हैं तो विषय होने पर वे उद्दीपन बन जाएंगे। तो अस्मिन उद्दीपना कृष्ण कृपा लाप स्मिता देह, प्रसंग चल रहा था उपस्थित दुराप त्यागी, तो उस समय कृष्ण कहीं विषय हैं और कृष्ण की जो चेष्टा है, कृष्ण के लिए वो धन का त्याग कर रहा है, तो धन तो हो गया, धन तो हो गया माने कर्म, परंतु श्री कृष्ण जो हैं वो उसको देने वाले हैं, तो कृष्ण विषय हो गए। तो कृष्ण की जो चेष्टाएं, विषय की जो चेष्टाएं, विषयलंबन की, वे उद्दीपन बन जाएंगे। और कहीं कृष्ण स्वयं जा रहे हैं और राजा से उत्साह लेकर के कहीं जा रहे हैं, और राजा कहीं दे रहा है, कृष्ण दान कर रहे हैं किसी को, तो वो वहां पर कृष्ण यदि दान कर रहे हैं, तो कृष्ण दान करते समय कृष्ण आश्रय हो गए और भक्ति जो है गृहीता वो विषय हो गया। तो वहां पर कृष्ण की चेष्टाएं कभी उद्दीपन बन जाएंगे, कभी अनुभव बन जाएंगे। कृष्ण के ही दो स्थिति हो सकती हैं, तो इस वजह से। हर वक्त सुधो में कहा गया है, स्थानाभिलाषी तपस्थितोहम त्वाम प्राप्तवान देव मुनीन्द्र गुह्यम काचम विचनबंद अपि दिव्य रत्नम स्वामिन कृतार्थोपि वरम न याचे। हर वक्त सुधा में, सुधा में कहीं कहा गया है, ध्रुव महाराज का प्रसंग है, ध्रुव महाराज का प्रसंग के स्थानाभिलाषी, पहले में आया था स्थान की अभिलाषा लेकर के कि मुझे राज्य मिल जाए, राज्य की अभिलाषा लेकर के मैं आया था, तपस्या स्थित हो हम, मैं तप में स्थान स्थित हुआ, त्वाम प्राप्तवान देव मुनिन्द्र गुई हम, परंतु जब मैंने देव मुनि इनके भी दुर्लभ आपको जब मैंने प्राप्त कर लिया, आप मुझे दर्शन दे रहे हैं, तो आपको प्राप्त करके मेरी दशा तो ऐसी हो गई के काचम विचिन्नम अपि दिव्य रत्नम, मैं ढूंढ तो रहा था कांच और मुझे मिल गया है दिव्य रत्न। तो कृष्ण की प्राप्ति ये तो हो गई दिव्य रत्न, और राज्य की प्राप्ति ये था कांच। हे स्वामिन कृतार्थ हो स्मी, मैं अब कृतार्थ हो गया हूं इसलिए अब वो पुराना वाला बल नहीं मांगता हूं कि मुझे राज्य मिले, ये बल मैं नहीं चाहता हूं। मैं बस ये चाहता हूं कि आपकी शरणागति ग्रहण करें, आप मेरा पालन भी करें और आप मेरा रक्षण भी करें। जैसे कोई वासरा माने नूतन प्रसूता गाय जैसे अपने बछड़े का पालन भी करती है और उसका संरक्षण भी करती है। वासरे वत्सक अनुग्रह कातरो समान, हमारा अनुग्रह करते हुए आप विराजमान हो। इसी तरह से तृतीय स्कंद में संकादिक वैकुंठ में पहुंच करके फिर कह रहे हैं जय विजय शाप के प्रसंग में, ब्राह्मण शाप के प्रसंग में कहा गया कि नात्यंत कम विगणयत्यपिते प्रसादम किम त्वन्य अर्पित भयम ध्रुव उन्नयस्ते यंगस्तदंग शरणा भवत कथाया कीर्तन्य तीर्थ यश कुशला रसज्ञा। नात्यंत कम विगणयत्यपिते प्रसादम, जो आपके भक्तगण हैं वे आत्यंतिकम प्रसादम, आत्यंतिक माने सायुज्य मुक्ति, ब्रह्म सायुज्य, आत्यंतिक माने सायुज्य मुक्ति, उसको भी प्रसाद रूप में न बिगड़यंती, उसको भी नहीं चाहते हैं। जो आपके परम प्रिय भक्तगण हैं वे आत्यंतिक मुक्ति को भी कभी प्रसाद के रूप में नहीं चाहते हैं। किम त्वन्यत अर्पित भयम, किम तू अन्यत, फिर अन्य वस्तुओं को किम बन्यत नहीं ता है ये, किम त्वन्यत जो अन्य वस्तु हैं उन अन्य वस्तुओं को वे क्यों चाहेंगे, किम त्वन्यत वे अन्य वस्तुओं को क्यों चाहेंगे। अन्य वस्तु कैसी हैं, अर्पित भयम, अंत में भय को ही प्रदान करने वाली हैं। कैसे कैसे भय प्रदान करती है, क्यों भय प्रदान करती हैं, भ्रम उन्ने आपके काल रूप भगवान, आप जब अपनी भौहों को टेढ़ा करते हो तो वे वस्तुएं ही भय प्रदान करने वाली भी बन जाती हैं। तो किम तू अन्यत, अन्य वस्तुओं को लेकर के मैं क्या करूंगा, क्योंकि अर्पित भयम वे भय प्रदान करती हैं, भ्रम उन्ने तुम जब अपनी भौहों को टेढ़ा करते हो तो वे वस्तुएं भय को उत्पन्न करती हैं, इसलिए उन वस्तुओं को नहीं चाहते हूं, चाहता हूं, उनको क्यों चाहूंगा जब मोक्ष को भी नहीं चाहता। येंग स्वदंग शरणा भवतक कथाया, जो आपकी कथाया तदंग शरणा, ये अंग हे मेरे हृदय रूप भगवान, तद अंग शरणा, जो व्यक्ति आपके चरणों का शरण ग्रहण करके बैठा है और भवतक कथाया, और जो आपकी कथा, वो कथा कैसी है उसके लिए एक विशेषण दिया कीर्तन्य तीर्थ यश, जिसमें तीर्थ यश वाले पवित्र यश वाले आप ही कीर्तन्य हैं, आपके ही गुणों का गायन किया जा रहा है, ऐसी कथा आपकी कथा के रसज्ञ, जो रसज्ञ हैं ऐसे कुशल जनों का फिर कहना ही क्या। तो जिन्होंने आपकी कथा के रस को प्राप्त करने में कुशलता प्राप्त कर ली है, और कीर्तन तीर्थ यश, जिस कथा में आपके ही यश का गायन किया जा रहा है, ऐसे कथाया कुशला, जो कथा में कुशल हैं वे लोग तरंग शरणा, आपके शरणागत हैं, वे फिर अन्य कोई दूसरी वस्तु उसको नहीं चाहते हैं। तो जो आपके शरणागत होकर के कथा में परम कुशल होकर के रसज्ञ होकर के विराजमान हैं, वे आत्यंतिक मोक्ष रूपी, आत्यंतिक माने मोक्ष, मोक्ष रूपी प्रसाद को भी न विगणयंती, नहीं गिनते हैं, फिर अन्य वस्तुओं को वे क्यों गिनेंगे जो आपकी भौहों के टेढ़े होने से भय प्रदान करने वाली होती हैं। नहीं, किम तू अन्यत, ये किम तू अन्यत है, किम्बा भी हो सकता है, किम्बा अन्यत, किम वन्यत वही हो जाएगा, ऊ को वा हो जाएगा, ता नहीं है, इसीलिए तो इसीलिए मैं कह रहा हूं। हाँ किम, हाँ हाँ किम, किमो अन्यत, किमो अन्यत, किमो किमो है, हाँ किम उ अन्य। अमे भवन उच्चै प्रभुभाव विशेष भाग दुर्यादीनाम तृतीयस्य वीरस्य पदवी भवेत। जब ये दूसरा वाला जो भाव है, दूसरा वाला जो भाव है माने दुराप वस्तु का भी त्याग कर देना, ये जो स्थाई भाव है दुराप वस्तु का भी त्याग करना, ये भाव यदि और भी ज्यादा बढ़ जाए, ये भाव यदि और भी ज्यादा बढ़ जाए तो अयमे भवन उच्चई माने दुराप वस्तु का कृष्ण सेवा के लिए दुराप वस्तु को भी दिए जाने पर भी ग्रहण नहीं करना, ये भाव यदि और भी ज्यादा बढ़ जाए अयमे भवन उच्चई उच्च स्वरूप को प्राप्त कर ले प्रौढ़ भाव विशेष भाग, और ये प्रौढ़ता के गुणों को धारण कर ले, विशेष माने गुण, प्रौढ़ता रूपी गुण को प्राप्त कर ले, तो ये भाव ही अधिक प्रौढ़ होकर के प्रौढ़ता के गुणों को प्राप्त करके विराजमान हो जाए तो धुर्यादि नाम तृतीयस्य, ऐसे व्यक्ति को एक तीसरा नाम दे दिया, दो नाम तो दिए ही, बहुप्रद और ये उपस्थित दुराप त्यागी, इन दो नाम के आगे एक तीसरा नाम और दे रहे हैं कि उस व्यक्ति को धुर्य कहा जाएगा। तो धुर्य आदि नाम तृतीय से वीर से पदवीन भवेत, वो धुर्य आदि ये तृतीय पदवी हो जाएगी, उसको धुर्य कहेंगे। हाँ हाँ बस वही आगे धुरे का उदाहरण दे रहे हैं, ये देंगे कि जैसे जैसे माने वही सुतीक्ष्ण जी का उदाहरण या प्रहलाद जी का उदाहरण, धुरे ये मुझे क्या स्वर का लोभ दिखा रहे हो, मुझे उन विषयों में फिर से आसक्त करना चाहते हो, तो जो ठाकुर को भी उल्टा डांट दे वो धुर्य है, देने वाले ठाकुर को भी जो डांट दे कि मुझे क्यों प्रलोभित कर रहे हो, तो उसको हम धुर्य कहेंगे कि मुझे आपका वैकुंठ भी नहीं चाहिए, मुझे आपके चरण चाहिए, चरण की सेवा चाहिए, सेवा मिले, तो ये धुर्य हो करके। तो धुर्यादि नाम पदवीं ब्रजेत, वो धुर्य धुर्यादि इस पदवी को प्राप्त करेगा, तृतीय वीर से हो, ये तीसरे प्रकार का वीर है, तीसरे प्रकार का ये दान वीर कहलाएगा उसका ये। तो इसका उदाहरण श्री ध्रुव जी हैं, जहां भगवान को भी उल्टा डांट देते हैं कि ये वरदान देकर के मुझे प्रलोभित मत करो, मामाम प्रलोभ है, ये ध्रुव प्रहलाद जी के जो वचन हैं वो धुर्य के वचन हैं। तो ये दानवीर की बात हो गई, युद्धवीर की बात हो गई, दानवीर की बात हो गई, अब तीसरा वीर आया वो है दयावीर, दयावीर की बात कर रहे हैं। कृपार्ध हृदय त्वेनो खंड शो देह मर्पयन कृष्णाया छन्न रूपायो दयावीर इहोच्यते। कृपार्ध हृदयत्वेन, जिसका हृदय किसी दीन दुखी की दशा का दर्शन करके कृपा से आर्त हो जाए, और खंडशो देह मर्पयन, और कृपा में आकर के अपने शरीर के भी टुकड़े करके जो देने के लिए खंडेशा देने के लिए तैयार हो जाए। जैसे वो राजा जो है वो कबूतर के लिए, कबूतर के बदले में बाज को अपना शरीर काट करके शिवी महाराज अपने शरीर को देने के लिए तैयार हो गए। हाँ धर्मराज बन के आए, हाँ परीक्षा करने के लिए ना। तो खंडेशो देह अर्पयन, टुकड़े टुकड़े अपने देह को भी समर्पित करने के लिए जो दया के भाव के से युक्त हो जाए। कृष्णाय अच्छंद रूपायो, श्री कृष्ण यदि वेश बदल करके आए हों तो उन कृष्ण को दया में जो अपने शरीर का टुकड़ा भी काट करके देने के लिए तैयार है उसको दयावीर कहेंगे। उद्दीप ना यह प्रोक्ता तदार्थ व्यंजन आदय। अब उद्दीपन क्या होंगे, जो दुखी है व्यक्ति, रोगी, कोई घायल व्यक्ति जो अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहा है तो उसकी पीड़ा को व्यक्त करना, यही हो गया उद्दीपन। माने विषय हो गया दीनहीन व्यक्ति और उसकी चेष्टाएं हो गई उद्दीपन। निज प्राण व्ययनापि विपन्न प्राणशीलता, अपना प्राण दे करके भी उस विपन्न आदमी के प्राणों को बचाना। आश्वासनोक्त यह, पहले उसको आश्वासन प्रदान करना। धैर्यम इत्यादि अस्तत्व विक्रिया, और धैर्य किसी को देना, सहारा देना, धैर्य देना, ये अनुभव हो गए। विक्रिया माने अनुभव हो गए, तो आश्वासन देना, स्थिरता उसको प्रदान करना, ये विक्रिया, ये अनुभव हो गए। और औत्सुक्य मति हर्ष, ये संचारी हो गए, ये संचारी हो गए, उत्सुकता मति हर्ष ही संचारी हो गए। दयोत्साह रति, और इसमें दया उत्साह, दया युक्त उत्साह रति के साथ में मिल गया है, तो दया उत्साह से युक्त जो दास इत्यादि का रति हैं वे ही इसका मूल स्थाई भाव हुई, रति मूल स्थाई भाव हुई। और स्थाई भाव उदीरते दयोद्रेक वृत उत्साह हो, दयोत्साह योच्यते, और इसकी स्थाई भाव हुआ दया के उद्रेक से युक्त जो उत्साह, उसको ही स्थाई भाव कहा गया है। दया से उत्पन्न होने वाला जो उत्साह उसको स्थाई भाव कह रहा है। बंदे कुंबलतांजलि मोहायम वीरम मयूरध्वजम ये नार्धम कपटद्विजाय वपुषः कंसद्विषे दित्सता कष्टम गदगते काकुलोस्मि कथनात् कथना आरंभात अहो धीमता सोल्लासम ककृषेण दारित्रमभूत पत्नी सुताभ्याम सिरः। अब कोई श्री मयूरध्वज राजा के चरित्र का यहाँ वर्णन है। मयूरध्वज कैसी थवाओ का कथा कैसे मयूरध्वज की, हाँ अच्छा, तो अभी कह रहे हैं इसमें कि बंदे कुंबल तांग्रिम, उस समय जिन्होंने अपनी अंजलि बांध रखी है मयूरध्वज राजा ने, बंदे कुंबल तांग्रिम, कुंबल तांग कुंबलित अंजलिम, जिन्होंने अंजलि को बांध रखा है। वीरम मयूरध्वजम, उन वीर मयूरध्वज दानवीर उनको हम प्रणाम कर रहे हैं। ये नार्धम कपटद्विजाय वपुषः कंसद्विषे दित्सता, जिन्होंने अपने शरीर के आधे भाग को, वो भी कपट ब्राह्मण बने हुए श्री कृष्ण को देने की इच्छा की। कृष्ण ही कोई ब्राह्मण बनकर के आए और उनको जिन्होंने अपने आधे शरीर को भी देना चाहा। ये नार्धम कपटद्विजाय वपुषः कंसद्विषे, कपट ब्राह्मण का वेश धारण करने वाले श्री कृष्ण को जिन्होंने प्रदान किया। कष्टम गदगद काकुलोस्मि, उनका वर्णन करने में मैं, मेरा कंठ गदगद हो रहा है, कठिनारंभात अहो धीमता, कठन कथन का आरंभ करने में ही मैं व्याकुल हो रहा हूँ। सोल्लासम कृचकेन दारितम अभूत, जिनने कृचक कृकच जो है माने आरे से अपने शरीर को कहीं मिटवाया कटवाया, ऐसी जिनमें अपूर्व प्रीति थी उनकी जय हो जय हो। है तो सही भाई मुरधराज की। कथा दी नहीं और समाप्ति पर हरे चेत तत्व विज्ञानम नैवास से घटते गया। यदि उसको ये पता भी लग जाए कि ये जो दीन दुखी बना हुआ है ये भगवान ही है, तब भी उसकी दया कम नहीं होती है। तद भावे तो सौ दान वीरोंतर भवति स्फुटम, इसलिए उसको वीर दानवीर दानवीर उसको कहा जाता है। इसको भी दानवीर के बीच में ही नहीं, यहाँ पर दानवीर यदि घट उसकी ये हरिश्चे हरि का तत्व ज्ञान होने पर भी जिसकी दया नहीं आए तद्भावे तसो दानवीरो अंतर भवती स्फुटम, तो दानवीर जो है वो दयावीर में परिवर्तित हो जाएगा। दानवीर जो है वो दयावीर में परिवर्तित हो जाएगा। वैष्णवत्वाद रति कृष्ण क्रियते नैन सर्वदा, श्री कृष्ण में ही वह प्रीति करेगा। कृतात्र द्विज रूपे चो भक्तिस्तेनासि भक्तिता, श्री कृतास्य द्विज रूपे चो भक्तिस्तेनासि भक्तिता, क्योंकि वह श्री कृष्ण उस समय ब्राह्मण बनकर के यदि आते हैं तो श्री कृष्ण को भी ब्राह्मण का रूप धारण करके याचक बना लेने वाला ये इसकी भक्ति का ही परिणाम है। तो कृता द्विज रूपे चो, श्री भगवान को द्विज रूप बना दिया और श्री भगवान तेनासि भक्त, भगवान इसकी भी प्रशंसा करने लगते हैं, ये इस भक्ति की भक्तता इस प्रकार से हुई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ हाँ वो कर्ण ने अपने दांत जो थे उसमें सोना जो लगा हुआ था उसको दांत को तोड़ करके और उस दांत को प्रदान किया। हाँ हाँ जैसे जैसे कितने सुंदर सुंदर प्रसंग बाबा। हाँ हाँ वाह। कई जगह प्रसंग, हाँ कई जगह दान भी तक इनका भी प्रसंग आता है कि भीम का पुत्र सारे पत्ते तोड़ के टूट गए के चरण में एक पत्ता नीचे पड़ा था वो पत्ते के ऊपर भी मतलब छेद हो गया। कभी कृष्ण जो था ये तो ये सेकंड में तो पूरा खत्म कर देगा, फिर पांडव कीर्ति रहते मिलेगा। करके बोले थे बस इतना ही, मुझे तुम एक वरदान दे दो। क्या वरदान? भगवान मांग रहे हैं अपना सर काट के दे दो। अब मैं देखूंगा कैसे। बोले देख लोगे? वो तीन बाणों के ऊपर उनको खड़ा किया। फिर उन्होंने बोला, उन्होंने वरदान मांगा था, मैं ये युद्ध दर्शन करना चाहता हूँ, उसको खाटू श्याम नाम से। हाँ, खाटू श्याम, यहाँ बर्बरिक। तो भगवान कई मतलब अपना मतलब वात्सल्य भक्त वात्सल्य में आके कई जगह ऐसे मतलब भगवान भी मतलब इच्छा मांगने लगते हैं। ठाकुर जी का ये कृपा ही है। बर्बरिक ने कहा जो हारेगा उसकी तरफ से युद्ध करूंगा। तो वो तुम्हें क्यों ये तो ऐसे कैसे चक्कर हो जाएंगे भैया, तुम ऐसे कैसे करोगे, तुम युद्ध करोगे तब तो फिर हराना तो पांडवों को का कौरवों को ही है। हाँ, तुरंत काट के दे दिया। जय जय जूट का जो प्रसंग आता है उसमें से दो तीन महाभारत में जो प्रसंग है रामायण में जो प्रसंग है महाराज, जैसे वसुदेव जी ने भी बताया था कि मतलब आपके आठों पुत्रों को तुमको प्रदान कर दूंगा करके संकल्प, उसमें भी भगवान वसुदेव को झूठ बोलना पड़ा। हाँ, ठाकुर जी को यहाँ ले आए ना, वृंदावन ले आए ना, वो प्रसंग भी आ जाती है। और रही दूसरी प्रसंग, हाँ युधिष्ठिर महाराज से कृष्ण कह रहे हैं अशोत्तमा हता था, उसी में भी भक्त प्रसंग रहती है। और रामायण में भी एक प्रसंग आ जाता है महाराज, विश्वामित्र जी राम जी को मांगने आ रहे हैं युद्ध का मतलब संरक्षण करने के लिए। पहले वचन पत्र कर दिया मतलब दशरथ जी से, फिर बोले कि मैं राम को मांगने आया हूँ करके, तो बोले मैं नहीं दूंगा। तो दशरथ जी को धमका रहे हैं तुम्हारा अपयश पूरा फैल जाएगा, बोले थे मंजूर मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, वो तुम्हारा जो पितृ स्वरूप में रहते हो गिर जाएगा, तुम मतलब वचन पर वचन देने पर भी तुम एक पूरा नहीं कर पा रहे, वो भी मंजूर है, मैं राम को नहीं दूंगा करके बता रहे थे। फिर लास्ट में ये वशिष्ठ जी से प्रार्थना किया, वशिष्ठ जी मतलब गुरु एक गुरु उनके कहने पर राम को प्रदान किया। कई प्रसंग ऐसा है मतलब कई प्रसंग ऐसे झूठ के मतलब भगवान के है नहीं, वो परम सत्य के लिए झूठ बोलना उचित है करके मतलब बताया गया। नहीं होता है उनको समर्पण, तो साफ बोल रहे हैं।